Twoja kolej. Pobierz aplikację mObywatel i załatwiaj ważne sprawy od ręki. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 28 dzień listopada i godzina 6 na zegarach. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. A wychowawca, który biciem wychowywał 14-latkę w ośrodku w Jerzmańcach, trafił do aresztu. Wcześniej usłyszał zarzuty. Po nowym roku przedsiębiorcy trochę odetchną finansowo. Wieczorem w Sejmie przegłosowano ustawę o niższej składce zdrowotnej. W Słupsku ekologiczne podejście do świąt. Lodówkę starą wymieniliśmy na choinkę. Władze miasta kolejny rok ruszają z takim pomysłem. Jest dwumiesięczny areszt dla Jacka T., wychowawcy z ośrodka poprawczego w Jerzmańcach w Dolnośląskiem. Mężczyzna znęcał się nad 14-latkiem z tej placówki. Na czym to polegało, tłumaczy Liliana Łukasiewicz z prokuratury w Legnicy. Na biciu po głowie, na kopaniu i na szarpaniu prokurator to zachowanie zakwalifikował jako znęcanie, które doprowadziło małoletniego do targnięcia się na własne życie. Nastolatka udało się uratować, ale w szpitalu walczy o życie, a mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Co eksperci mówią o przyczynach zachowania wychowawcy, to sprawdzimy w serwisie Trójki za godzinę. Niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców coraz bliżej. Późnym wieczorem posłowie przegłosowali propozycję przepisów. Podstawa składki zdrowotnej nadal będzie wynosić 9%, ale będzie liczona od 75% minimalnego wynagrodzenia. W 2025 roku wyniesie ono 466 zł. Poza tym posłowie przegłosowali ustawę o wolnej wigilii, ale jeszcze nie tegorocznej. 3 niedziele przed Bożym Narodzeniem mają być za to handlowe. Samoloty NATO w powietrzu i statki sojuszników na morzu. Premier Donald Tusk podczas szczytu państw nordyckich i bałtyckich w Szwecji przekonywał partnerów do nowej misji na wzór operacji Air Policing. Będę przekonywał naszych partnerów o potrzebie natychmiastowego utworzenia analogicznej formuły, jeśli chodzi o kontrolowanie i zabezpieczanie wód Bałtyku, a więc takie Navy Policing. Wspólne przedsięwzięcie państw, które leżą nad Bałtykiem i które mają to samo poczucie zagrożenia, jeśli chodzi o Rosję. Air Policing to natowska misja ochrony nieba nad krajami sojuszu, którą realizują m.in. polscy piloci w samolotach F-16. A dzisiaj drugi dzień wizyty premiera w Szwecji. Spotka się m.in. z premierem tego kraju i podpisze porozumienie o strategicznym partnerstwie. To zaglądamy jeszcze na dno Bałtyku. Wiadomo już, kto popsuł podmorskie kable. No, według doniesień Wall Street Journal statek o nazwie Yipeng 3 z Chin miał wyrzucić kotwicę i ciągnąć ją po dnie przez 160 km. W efekcie przecięte zostały kable łączące Szwecję z Litwą i Niemcy z Finlandią. Jednostka miała też wyłączyć transponder, a po przecięciu drugiego przewodu podniosła kotwicę. Yipeng 3 cumuje na wodach międzynarodowych między Danią a Szwecją. Otoczony jest przez okręty tych krajów, a władze negocjują wejście na pokład i przesłuchanie załogi. Teraz pytanie, co Francuzi zrobią z Netanyahu, jeśli pojawi się nad Sekwaną. Tamtejszy MSZ twierdzi, że izraelskiego premiera chroni immunitet. Szef francuskiego rządu sugerował natomiast, że podporządkuje się nakazowi Międzynarodowego Trybunału Karnego. O dwugłosie z Francji nasz korespondent Stefan Folzer. Francuskie MSZ wydało komunikat, w którym stwierdzono, że kraje nieuznające Międzynarodowego Trybunału Karnego, w tym Izrael, dysponują specjalnymi immunitetami. Takie immunitety chronią premiera Netanyahu oraz innych izraelskich ministrów i będą musiały zostać rozważone w przypadku żądania ich aresztowania i wydania, pisze Kedochsy. Francuski premier mówił innym tonem. Francja będzie ściśle wypełniać zobowiązania nałożone przez prawo międzynarodowe, zapewniał w niższej izbie parlamentu Michel Barnier. Stanowisko francuskiej dyplomacji oburzyło lewicową opozycję. Lewica oskarża francuski rząd o lekceważenie prawa międzynarodowego i o uleganie władzom Izraela. Stefan Folzer, Polskie Radio. Za stary sprzęt elektroniczny będzie choinka. Drzewka rozdaje Słupsk. Wystarczy oddać zalegającą w domu lub piwnicy starą lodówkę, mikrofalówkę czy telewizor. W tym roku można to zrobić bez wychodzenia z domu. W tym roku jest możliwość, aby do 9 grudnia zgłosić nam odbiór dużego sprzętu. Wtedy my podjedziemy do domu tego mieszkańca, a w zamian za to mieszkaniec otrzyma bon na odbiór choinki. Tłumaczy Daria Sakson z gospodarki komunalnej w Słupsku i takie podejście można tylko chwalić. Nasza rodzina skorzystała. Mieliśmy lodówkę starą i wymieniliśmy na choinkę. Ludzie wszędzie te śmieci wyrzucają, bo jak ja chodzę na spacery do lasu na przykład, to całe sterty tego leżą. I telewizory, i lodówki. Jeszcze jak za darmo i drzewko dostaną, no to Wesołych świąt! Wesołych. Takich drzewek prezentów przygotowano 500. Powtórzmy, chęć na choinkę za elektryczne starocie trzeba zgłosić do 9 grudnia. Klimat. IMGW wydało ostrzeżenia w związku z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych wód morskich wzdłuż całego wybrzeża. To ostrzeżenia drugiego stopnia i będą obowiązywać do jutra. A jednocześnie w kilku regionach Polski trwa susza hydrologiczna, tak jest w zlewni Tążyny pomiędzy Toruniem a Włocławkiem, w zlewni Pisy, Węgorapy i Górnego Ełku na Warmii i Mazurach. Tu susza trwa nieprzerwanie od czerwca. Z kolei od połowy listopada obowiązują ostrzeżenia o suszy hydrologicznej na wschodzie Lubelszczyzny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek będzie pochmurny i deszczowy, choć miejscami na północy i w górach może także padać deszcz ze śniegiem, a na Mazurach i Podlasiu sam śnieg. Wiele powiatów na południu Polski ostrzegane jest dziś przez IMGW przed silnym wiatrem. Ten może powodować zawieje śnieżne. Proszę uważać zwłaszcza na drogach. O tej porze termometry wskazują dwustopniowy mróz na Podhalu, plus 3 stopnie na wschodzie, 6 w centrum Polski, nawet do 9 w okolicach Wrocławia i Legnicy. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 2 stopni w górach i 3 w Suwałkach do 10 w okolicach Opola. 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. I gramy. Radio, Someone Still Loves You. Piękne wyznanie grupy Queen. W sumie pasuje, bo dziś dzień pocałunku. Kto chce nam wysłać buziaka? Zapraszamy, 2 2 i 7 3. A to dziś. Jutro za to czarny piątek, szał zakupów, nieunikniony, zdecydowanie. Mówią o tym badania, mówią o tym zwykłe, codzienne ludzkie obserwacje. A my po raz kolejny spróbujemy pokazać, że nie zawsze warto rzucać się na pierwszą, lepszą okazję. Powodów nie brakuje, nie tylko ekonomicznych. No choćby taki, że szał zakupów, zwłaszcza przedświątecznych, zmusza do dokonywania wielu wyborów. Nie wiadomo, czy ta osoba już to ma, czy to się spodoba, czy się nie spodoba, czy przypadkiem nie trafi się w jakiś czuły punkt. To trzeba czuć, o. To albo się czuje, albo się nie czuje, tak? Są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. No właśnie, a podejmowanie tych wyborów przy natłoku propozycji, co zresztą tyczy się nie tylko sklepów i przedświątecznych zakupów, może wywoływać po prostu stres. Przy tej okazji Państwa chcemy zapytać o to, czy przedświąteczne wybory i w ogóle wybory w dzisiejszym XXI-wiecznym świecie Państwa stresują i jakie Państwo mają sposoby na radzenie sobie z tym stresem. 2 2 i 7 3 także w tej sprawie. Ale przypominam o całusach. A jeden ze sposobów na radzenie sobie ze stresem zaprezentujemy dziś w porannej audycji i będzie to gra planszowa. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Zapraszamy do 9:00. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So much for the city. Tell me that you'll dance the end. Tell me that you'll dance. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Chciałybyśmy wysłać całuski dla całej ekipy trójki. Teraz uwaga, Alusia. 3, 4. Dziękujemy bardzo. Michał, a co ty taki czerwony? Przegląd prasy. Wszyscy się zarumienili, tak naprawdę. Drodzy Państwo, ważne informacje w przeglądzie prasy. Z Sejmu, z Wiejskiej, w środę późnym wieczorem Sejm jednogłośnie przyjął ustawę likwidującą obowiązujące obecnie absurdalne prawo okradające rodziców wcześniaków z urlopu. Ta ustawa wprowadza dla nich dodatkowy urlop macierzyński. Pisze o tym Business Insider. Głosowanie nad przyjęciem rządowej ustawy wprowadzającej dodatkowy urlop dla matek i ojców dzieci urodzonych przed czasem i hospitalizowanych po porodzie odbyło się po 22:00 i uwaga, 428 posłów było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Brawo. Ustawa przeszła przez Sejm w iście ekspresowym tempie, jednak da się, ale dalej jest Senat, później podpis prezydenta, więc nowe prawo zacznie obowiązywać najprawdopodobniej na przełomie marca i kwietnia 2025 roku. Tak wylicza Business Insider. Zgodnie z nowym prawem rodzicom dzieci przedwcześnie urodzonych i hospitalizowanych po urodzeniu przysługiwać będzie dodatkowy urlop macierzyński. Przyznawany będzie według zasady tydzień za każdy rozpoczęty tydzień pobytu dziecka w szpitalu. A w przypadku dzieci urodzonych przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 gramów, rodzice będą mogli skorzystać nawet z 15 tygodni dodatkowego urlopu. Należy im się, mówiąc krótko. Ważna to sprawa, szczegóły znajdą Państwo na stronie Business Insidera. A na Onecie można przeczytać o nietypowym zdarzeniu z Kanady. Można też zobaczyć zdjęcie, które to wydarzenie dokumentuje, a chodzi o spotkanie jednego z mieszkańców małego miasteczka kanadyjskiego z małym jelonkiem, z tym, że nie byłoby to nic dziwnego, gdyby nie to, że zwierzę miało na sobie kamizelkę odblaskową. Zdjęcie szybko trafiło do mediów społecznościowych i widzę tu zdjęcie tego malucha. Kamizelka pasuje idealnie, jest nawet zapięta na suwak. Oczywiście ten obrazek wywołał pytania internautów, jak doszło do zdarzenia, kto jest za to odpowiedzialny. Czy jelonek jest teraz bardziej bezpieczny, czy może właśnie niebezpieczeństwo sprowadza na niego to, że nosi ubranie, którego nie powinien mieć? Sprawą zajęła się oczywiście policja. Według pierwszych tropów funkcjonariuszy zamieszany w tę sprawę mógł być jeden z mieszkańców miasta. Służby ostrzegły jednak przed powielaniem tego typu zachowania. Zbliżanie się do dzikiego zwierzęcia może być niebezpieczne. To się tyczy także tych zwierząt z Polski. Z drugiej strony to oczywiście także stres dla zwierzęcia, którego nie powinno się bez podstawy narażać. Do tej pory mimo rzucającego się w oczy wyglądu zwierzę nie zostało odnalezione. Zwierzę się stresuje, my też się często stresujemy. Przypominam, że dziś także o te powody stresu i sposoby na radzenie sobie ze stresem Państwa pytamy. Dwie dwójki i siedem trójek to oczywiście numer do Państwa dyspozycji.

Cibo, podkręcamy Black Weeks. Tylko do soboty aż 25% rabatu na ubrania, dekoracje, akcesoria kawowe, kawy i kapsułki. A do tego ekspresy kawowe w super cenach. Nie zwlekaj. Złap okazję w sklepach Cibo i na cibo.pl. Żegnamy reklamy. Zbliża się 6:30. Skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. Sejm uchwalił wieczorem nowelizację ustawy, zgodnie z którą od przyszłego roku Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Nowela przewiduje też, że od przyszłego roku 3 niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe. Regulacja trafi teraz do prac w Senacie, a wcześniej Sejm odrzucił poprawki PiSu i Lewicy, by 24 grudnia był dniem wolnym już od tego roku. Tylko 18% respondentów opowiada się za natychmiastowym zwolnieniem Michała Probierza z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ibris. Biało-czerwoni po ostatniej porażce ze Szkocją spadli z najwyższej dywizji Ligi Narodów. Zdaniem Polaków kluczowym czynnikiem wpływającym na skuteczność drużyny są zawodnicy. Tak wskazało 45% pytanych przez Ibris. Artyści, twórcy i animatorzy kultury, w sumie 12 osób, zostało wyróżnionych doroczną nagrodą ministra kultury. Za całokształt twórczości nagrodę otrzymała aktorka teatralna i filmowa Irena Jun. Od 72 roku związana z Teatrem Studio, występowała też w Teatrze Polskiego Radia. Szalenie cieszy mnie obecność tego hasła całokształt. Jestem na tyle stara, że to dla mnie znaczy bardzo dużo, bo to jest jakby takie moje bardzo dużo w życiu. Doroczna Nagroda Ministra Kultury jest przyznawana od 1997 roku. Laureaci otrzymali statuetkę, dyplomy oraz nagrody finansowe. A pełny serwis Trójki o 7:00. Czwartek będzie pochmurny i deszczowy. Na północy i w górach może padać też deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie kraju także sam śnieg. Na południu, zwłaszcza wzdłuż granicy z Czechami, silny wiatr może powodować dziś zawieje śnieżne. O tej porze termometry wskazują od 2-stopniowego mrozu na Podhalu do 9 stopni Celsjusza w okolicach Wrocławia i Legnicy. W najcieplejszym momencie dnia, czyli w okolicach godziny 13, będzie od 2 stopni w górach i 3 w Suwałkach do 10 w okolicach Opola. Ciśnienie 3-cyfrowe, ale to może się zmienić. W południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali, ale później będzie rosnąć. W dniu pocałunku 2 dwójki i 7 trójek. Ilość tych całusów spada, bo pamiętam, jak byłem młodszy, to praktycznie z każdym członkiem rodziny na powitanie wymieniało się całusy, a z wiekiem widzę, że coraz mniej tych całusów jest. Pewnie to chodzi o to, że to starsze pokolenie gdzieś już tam się kończy, a rozpoczyna się nowe i warto sobie o tym czasami przypominać. Teraz te pocałunki tylko zostały dla żony i dzieci. To są najważniejsze pocałunki, ale warto też o tym pamiętać, że kiedyś tak było, że na powitanie właśnie wymienialiśmy się z całusami, więc może ten dzień trochę nas pobudzi do tego, żeby do tego powrócić. Ja bardzo chętnie. O, gdyby państwo widzieli przerażenie w reżyserce. Turned on the lights, the TV, and the radio. today, forgot tomorrow. Ooh, yeah. Besides the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow. Duran Duran, czy jak mawiają kucharze, durum durum w Trójce. Za 23 minuty będzie siódma. A jutro będzie czarny piątek. Z tej okazji w porannym zapraszamy do Trójki i przypominamy, że nie zawsze warto rzucać się na pierwszą lepszą okazję, którą znajdziemy. 61:50. No super. Jakieś plany na Black Friday może? Płyty pokupować. Dobrą muzykę. Już jak wskoczy, wiadomo, jakiś nowy. Ja sobie w sumie buty kupił, bo już trochę tu już się rozlatują. Z sondażu UC Research wynika, że najwięcej Polaków w czarny piątek przyciągnął rabaty 40-60%, choć jak twierdzi Edyta Kochlewska z dla handlu.pl, realne obniżki o połowę ceny to rzadkość. Realne takie, na które handel sobie może w tym czasie pozwolić, to jest pewnie jakieś 15-20%. Skądinąd czasem lepiej poczekać na wygaśnięcie czarnopiątkowych promocji. Handel traktuje czwarty kwartał jako ten, na którym naprawdę zarabia. Przez pozostałe po prostu jest. To jest ten moment, na których tych zapasów zostało zgromadzone sporo, a zatem trzeba się ich pozbyć. Im bliżej tego 31 grudnia, tym bardziej ten dzwonek po stronie handlu dzwoni. W handlu czas działa na naszą korzyść. Rzadko na korzyść handlowca. Im dłużej zalega coś w magazynie, tym taniej to kupimy. A na czwarty kwartał, również na czarny piątek, handlowcy zapchali swoje magazyny. Dzień po świętach i sklepy wywieszają wielgaśne banery, rozsprzedaż lub wręcz rozdawnictwo, bo to już też jest dla nich taki moment trochę ostatni, a później będzie jeszcze rzeczywiście następny ostatni, czyli wyprzedaż sezonowa. A później nawet najdroższe ubrania trafiają na wysypisko śmieci. Co sekundę na wysypisko śmieci trafia ciężarówka pełna ubrań. Zofia Zoch, jak ubrania do oddania. Jest taka statystyka, bardzo rzetelnie zmierzona przez Fundację Ellen MacArthur, która mówi jednoznacznie, że co roku branża odzieżowa dla niespełna 8 miliardów ludzi produkuje 100 miliardów sztuk ubrań, butów i akcesoriów. Choć najtańsze ubrania to były przed przyszyciem do nich metek producenta. Ostatnio jeden z przedstawicieli dużej sieci handlowych dzielił się tymi danymi. Wyprodukowanie, powiedzmy, t-shirta to są $2, a kiedy on dojeżdża do sklepu z naszywką jakiejś znanej firmy, zazwyczaj już kosztuje $20 i więcej. A to nie odbywa się bez kosztów. Dużo się mówi o tych właśnie child labor. Dzieci w jakichś biednych krajach właśnie są męczone i robione za małą stawkę pieniędzy. Jak mówi Edyta Kochlewska, najlepszym i najtańszym Black Friday jest zajrzenie do szafy. Może ciuch sprzed kilku sezonów znów stał się hitem mody. Ekonomia to jedno, ale chyba kwestie etyczne czy ekologiczne też powinny mieć znaczenie przy dokonywaniu tych czarnopiątkowych wyborów, więc może taka informacja. Na pustyni Atacama w Chile co roku ląduje około 39 tysięcy ton używanej i niesprzedanej odzieży. A tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. Okrążeń. niż to ja. I pa, pa, pa. Himalaje od Meli Koteluk w Trójce i Państwo także w Trójce. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry. Ja poza buziakami dla trójki i trójkowiczów chciałam powiedzieć, że najlepiej odstresowuję zwierzak w domu. U mnie akurat to jest takiej średniej wielkości florka i ona odgania każdy smutek. Okład z psiaka albo okład z kociaka zdecydowanie może pomóc, no chyba, że alergia, ale my nie o alergii dzisiaj. Dziś o sposobach na stres, będziemy o nich mówić także po godzinie 7. Wcześniej o ciekawej statystyce, która potwierdza, że przesyt wszystkiego dookoła nas może wręcz przerażać. Wonder Horse, Arizona w Trójce. Za kwadrans i kilka sekund, godzina 7. Just a distance. Dużo dziś o tym całowaniu. Teraz zdaje się tak, że 2 2 7 3. Ja was słucham od 6 czerwca 77 roku. No to wam się należy ode mnie taki pocałunek, ale gdybyście mieli to, co mówię, wyemitować, to pod jednym warunkiem, że prowadzący zrobi to samo, co ja teraz. To jest dla was ode mnie. No, no dobrze, tylko zwilżę usta. Mwah. Zmieniamy temat już teraz nie o pocałunkach, a o przesycie współczesnego świata. Ktoś to policzył. Obecnie dziennie ukazuje się tyle samo muzycznych nowości, co w całym 1989 roku. Dziennie. Teraz tyle, co wtedy w całym roku. I nie ma się co dziwić, komputery, sztuczna inteligencja, relatywnie tani sprzęt i internet sprawiły, że artystą może dziś zostać praktycznie każdy. No tyle, że gorzej jest z jakością, zdaniem wielu, a w gąszczu propozycji można po prostu polec na polu walki o wartościowe treści. Aż człowiekowi ciśnie się na usta, kiedyś to było. Spokojniej. Kuba Witkowski. The Cure. Nirvana. Tina Turner. W 1989 roku ukazały się albumy tych właśnie wykonawców. Zapamiętane z honorowym miejscem na niejednej fanowskiej półce. A dziś nowości jest tyle, że trudno do wszystkich dotrzeć. Na pewno mi coś umknęło. Grzegorz Hoffman, dziennikarz muzyczny Trójki. Nie ma co do tego wątpliwości, bo nigdy nie jest tak, żeby człowiek był w stanie ogarnąć wszystko. Nawet tak jak w naszym przypadku, mówię o dziennikarzach muzycznych, poświęcamy na to mnóstwo czasu i wiemy, gdzie i jak szukać zazwyczaj. Rozwój cyfrowej produkcji i pojawienie się serwisów streamingowych sprawiły, że dziś trudno się przekopać przez gąszcz propozycji. Zresztą nie tylko z muzyką tak jest. Od kwestia kupowania czegokolwiek innego. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Niby człowiek wie, czego chce, ale jak już przyjdzie do podjęcia decyzji, to okazuje się, że mnogość możliwości może przerażać. Kiedyś Schwartz napisał taką książkę właśnie o paradoksie wyboru. Małgorzata Godlewska, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS. Taki tytuł tej książki, Paradoks wyboru, w której pokazuje, że to, że mamy tak dużo opcji w dzisiejszym świecie, no właśnie doprowadza do tego, że ludzie czują się znacznie mniej usatysfakcjonowani. Jak na dłoni widać to teraz, gdy Boże Narodzenie tuż i powoli rusza gorączka prezentowych zakupów. Nigdy nie wiadomo, co kupić, bo nigdy nie wiadomo, czy ta osoba już to ma, czy to się spodoba, czy się nie spodoba, czy przypadkiem nie trafi w jakiś czuły punkt. To trzeba czuć, o. To albo się czuje, albo się nie czuje, tak? Są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. No właśnie, a co zrobić, by nie utonąć w nadmiarze propozycji? Muzycznie czy filmowo zawsze można oprzeć się na zdaniu i opinii kogoś innego. Zaczynam od tych płyt, które mają wysokie oceny oraz od tych, które są utrzymane w tych gatunkach, w tych stylach muzycznych, które dla mnie są najbliższe. Mnie osobiście najbardziej kręcą, co nie znaczy, że nie słucham rzeczy, które mają słabe oceny, bo niejednokrotnie jest przecież tak, że to, co ma słabe oceny, to nie tylko muzyki dotyczy, ale i filmu, i książki. Nam się akurat może spodobać, bo umówmy się, przeciętny gust nie zawsze jest wyznacznikiem jakości. A w każdej innej sferze, zwłaszcza podczas zakupów, wymaga to od nas po prostu zmiany myślenia. To jest kwestia takiego poukładania sobie tak naprawdę trochę w głowie, też zobaczenia, co jest dla mnie ważne, jakie są cele, jakie są priorytety przy tych różnych momentach. Bo ja jakby sobie głębiej o tym pomyślę, to czas poświęcony na dokonywanie najlepszego wyboru zabieram być może z jakichś innych ważnych obszarów mojego życia, na relacje z innymi, na spędzanie takiego wartościowego czasu z kimś bliskim. Jednym słowem, dystans i zimna krew. Tego państwu i sobie właśnie życzę. Im dłużej się nad tym zastanawiam, tym bardziej oczywiste wydaje mi się, że to zdecydowanie powód do stresu. Te ciągłe wybory. Przecież wystarczy pójść do sklepu dużego, takiego marketu i spojrzeć na przykład na regał z koszami na pranie. Nie wiem, ile czasu wczoraj spędziłem przy tym konkretnym regale, ale wybór trwał naprawdę długo. A w sumie powinno to być łatwe, prawda? Czy to jest powód do stresu? Co państwa stresuje i jakie państwo mają sposoby na stres? O to dziś pytamy. 2 2 7 3. Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do dzielenia się opiniami. A po godzinie 7 powiemy nieco więcej o grze planszowej, która ma stres redukować. Teraz 7,5 minuty do 7. A propos tego dnia pocałunku, przypomniało mi się, że w latach 70. była taka fajna grupa, nazywała się Brotherhood of Men i mieli taką fajną pioseneczkę Save Your Kisses for Me. Także z pozdrowieniami z Włocławka, Witold. Though it hurts to go away, it's impossible to stay, but there's one thing I must say before I go. I love you, I love you, you know. I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone, but you keep me hanging on for one more smile. Save them up for me. Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon be back for more. Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me, to w trójce. Czy gra planszowa może być sposobem na radzenie sobie ze stresem? Zdaniem naukowców z Uniwersytetu SWPS jak najbardziej, pod warunkiem, że gracze nie grają przeciwko sobie, a przeciwko stresowi. I o tym więcej w trójce po godzinie 7. A Państwa do rozmowy o sposobach na stres także zapraszamy, ale jest jeszcze jedna kwestia, ta z ostatniej piosenki. No dziś dzień pocałunku. Buziaków nigdy za wiele, dostaliśmy ich od Państwa już sporo, ale jakoś jeszcze zniesiemy kolejne. Zachładni jesteśmy, muszę przyznać, Michał zwłaszcza. To on tak zza szyby spogląda z nadzieją na kolejne. Także zapraszamy też w tej kwestii 2 2 i 7 3, a za chwilę u nas serwis, sport i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Przechowuj żywność zawsze rozsądnie, byś mógł używać jej później godnie. Twoja lodówka w tym to pomoże. Kupuj i przechowuj, ile zjeść możesz. Żywność to wartość. Żywność to wartość. Żywność to wartość. Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Gdzie urządzisz salon z ceną wyśmienitą? Masz dobry kredyt.